makambo, ngana bangi makambo. Bape kisinga makasi na keba bandeko. Noki natika mokili, natika baleki. Ngana kebi sanzoto asana. Ngana kebi sanzoto yeye. Vinange koti baini o mama. Sebo yonga na ningaka na motema. Sebo yonga na sekisaka o. Natika ndeko sekisa natika e. Pomba kana ngana limo. Ngana limo e toweli ninyo. Nasali nini bandeko na vibre na kopo mbama. Nasali nini e. Limba mwana mawao. Nasali nini e. Pomba kana moto. Bakana ngana likambo ya bobo. Bakana ngana likambo zambe. Yangana yena masangana kebae. Yangana yena lisano na boyao. Natika ndeko sekisa natikae. Naboya ndeko kabela na boyao. Poba kana ngana kufa o. Ngana kufa e toweli ninyo. Bongola ya yo motema, bongola ya yo motema. Mokili mawate, mokili mawate. Nasali nini bandeko, na vibre na kobombama. Nasali nini ye, limba mwana mawao. Nasali nini ye, mama kana moto. Bakana ngana likambo kirie. Bakana ngana likambo zambe. Yangana yena masangana kebao. Yangana yena lisano na boyao. Natika ndeko sekisa natika e. Po bakana ngana limo. Ngana limo e mabea nanyo. Tu! Mama! Nato dinama wana motema. Kona kola bwete mama munwe. Nakola nakose kao bapanje. Basi ya mokilingo bapase. Noli ya peto seka nao ambiase. Nobina peto mela tozo ngandako. Nasali ninye pona limo. Ningo makamba mure selio e. Ala te. Obi me komi abatango pichu masuwa. Yesala rien. Modi mitu na likambo. Ngana ebisa yo mago. Malunanga ngana sala ninye. Nale mbizo to bandeko. Nato nina mawana motema. Kona kola bwete mama mune. Nakola nako seka oba panye. Pasi ya mokilingo bapase. Noli ya peto seka nao ambiase. Novina peto mela tozo ngandako. Nasali ninye pona limo. Mote meto ningo makambo perengo yo. Mose kanangaba. Kopi meko miya batango nzita mabiala ye. Asifiko. Ngana sala ninyo. Ngana benda nzoto mama. Mote mapasi, ngana sala ninye. Nale mbinzo to bandeko. Nato nina mawana motema. Kona kola bwete mama munwe. Nakola nako seka oba pange. Pasi ya mokiringo bapasi. Joli ya peto seka nao ambiase. Nobina peto mela tozo ngandako. Nasali ninye pona limo. Okay, mokiligo bapasi Doli ya peto se kana ambiance Dodi na peto me la tozo gandako Nasali linye pona limwa Moteme komine kosua zizi mokeo Balanga Masue komine kotela manamboka ye Ape pula Kana sala ninyo Kana benda nzoto ma biale Montengo sula kana sala ninye Na to